kon nu sesele ci matnul hashmawiyya momitam da bari ñukoy laaj lool kon momitam nu yeesalat ko dañu bindi ci ñeek bismillahir rahmanir rahim wa an uhkum bainahum bima anzalallah wa an ay uhkum atel bainahum seen digante bima ci la nga xamne an sala wacc nako allah yalla sunu borom mo ne yonente bi atelen ci li nga xamne mom la yalla wacc ci yow xamal lako muy deug rek atelen ci ab julit señu ta atté wo lumay deug yi nga xamne mom la yalla wacc won ci yonente bi mu jotliko té borom xam xam itam wara taxaw ci diko jotali ndax ño wéci yonante yi ganna bu yonante yi jallé mu tek ci bismillahir rahmanir rahim bismillah ci tuttu yalla lay tambalé samay wax ar rahmani yalla ki aji xewle xewal yu diji ar rahim yalla ki aji xewle xewal yu sewi tambalé bismillahir rahmanir rahim yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dako santane waxne seen biri am solo de lañ ko tambalé turu yalla waxne buñ ko tambalé wu rek ben wala du am barké ba barké bari manké kon nak ab julit lumuy tambalé té du ak moy rek nako tambalé turu yalla ar rahman ar rahim té yari turu yu bok ci turu yalla yu magge ar rahman ni koy firé yalla mi xewlé xewul yu diji té matalé ar rahim ni koy firé yalla mi xewlé xewul yu sewi té jago ci ñenn matalé wul ñepp niko sëñ bu mag bi ëpp firé nak mom da melni moy té fétali ar rahman yalla mi yërem ci aduna ñepp ñepp ba yeuramaale ñikoy wédde kay moy arrahim nak mu féré ko yalla mi yeuram ci alakhirah ñi gëmoon rek rek ñi wéddi woon bokku ñu ja qala waxna ash-sheikhu serigne ba al-imam kay iliman al-alim kay ajxam al-allamatu kari ab xama kon ay ku bari xam xam lool rek Abdul Bari la tuddu muy firi jam aji bindi ji al hashmawi kay ko jog hashmawiya manam dekk bam dekk fofé ca dekk buñ wax misra dañ ko ja askan jeme ca motax ñu na al hashmawi ar rifa'i rahimahu yalla nako dole yaram allah yalla ta'ala kawena